Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de synagoge in een voorstad van de Amerikaanse stad Dallas is een gijzelingsactie beëindigd die zo'n 10 uur heeft geduurd. De gouverneur van de staat Texas zegt op Twitter dat alle gegijzelden zijn gered. De dader is dood. Hoe die precies om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Wel werden eerder een knal en geweerschoten gehoord. Volgens Amerikaanse media eiste hij de vrijlating van een vrouwelijk Al-Qaeda-lid dat een straf van 86 jaar uitzit. In Australië buigt de rechter zich op dit moment over de vraag of Novak Djokovic het land mag worden uitgezet. De zitting is nu geschorst. Morgen begint de Australian Open, waar Djokovic zijn titel wil verdedigen. Of dat kan, hangt af van het oordeel van de rechter. De ongevaccineerde Serviër werd door de immigratiedienst tegengehouden toen hij het land in wilde. Hij dacht dat de recente coronabesmetting genoeg was om onder het strenge inreisverbod van het land uit te komen. Een rechter oordeelde vorige week dat de tennisser het land wel in mocht, maar de Australische minister van Immigratie maakte gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid om hem alsnog de toegang te weigeren. En tegen die beslissing dient nu het beroep. De Britse prins Harry stapt naar de rechter omdat hij bij bezoek aan Groot-Brittannië gebruik wil kunnen maken van Britse politiebescherming. De regering weigert dat te regelen, ook al biedt de prins aan het zelf te betalen. Harry raakte zijn koninklijke beveiligers kwijt toen hij en zijn vrouw Meghan in 2020 afzagen van een officiële rol binnen het Britse koningshuis. In Dalfsen heeft de ME een eind gemaakt aan een groot illegaal feest. Er waren enkele honderden mensen afgekomen op optredens van onder meer Henk Wijngaard. Volgens RTV Oost was er in eerste instantie een groot feest in een schuur gepland bij het Overijsselse dorp, maar de gemeente had gedreigd met stevige sancties als dat door zou gaan. Als reactie erop trokken bezoekers en een aantal artiesten richting het gemeentehuis. Het weer, het wordt een grijze dag. In de ochtend regent het vooral in het zuiden. Later op de dag in de oostelijke helft van het land. Het wordt 4 graden in Limburg en rond de 7 in het westen. Dit was het NOS Journaal. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Koffie. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegift.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Met Femke Thalen. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag. Vorige maand won Mpanzu Mamenga vanwege zijn strijd tegen etnisch profileren de Mensenrechtenprijs. En ook Richard Groeneboom is hier. Voor Stichting de Ondergrondse Kerk reist hij de wereld over om de verhalen van vervolgde christenen een podium te geven. In de cel was een kleine raampje. Op een gegeven moment zag ik lichtje schijnen vanaf die raampje. Dan dacht ik, hey, als het licht hier kan binnenkomen, dan zeker God is hier ook aanwezig. Vanaf dat moment kreeg ik de steun en kracht van God. Ja, iets na 6:30 ga ik met hem in gesprek over zijn bijzondere werk. Wil je meepraten? Dat lijkt me superleuk. Stuur dan een berichtje via de Radio 1-app. Maar eerst is het tijd voor het religieuze nieuws van deze week. En dat bespreek ik vandaag met jou, sidekick Roy Vogelaar. Jij bent werkzaam bij kindontwikkelingsorganisatie Compassion. Welkom. Yes. Goedemorgen. Leuk dat je er weer bent. Dank je. Altijd weer bijzonder als je zo vroeg wil tijd vrijmaken voor ons. Maar wat heb je vandaag meegenomen? Ja, ik vandaag op maandag was de voorpagina van de Volkskrant meldde heel groot dat in Oeganda de scholen weer open zijn gegaan na 20 maanden. Nou, wij weten hier met alle lockdowns en af en toe schoolsluitingen wat de impact daarvan is thuis. En daar, het is de langste schoolsluiting ter wereld die ze daar hebben gehad. Vanwege dus de coronapandemie? Ja, dus bijna 2 jaar lang zijn nagenoeg alle scholen zijn daar dicht geweest. En Ja, dit is natuurlijk echt bizar als je iets voor kan stellen van in de omstandigheden waarin dat zijn. En ik merk bij mezelf een beetje, waarom neem ik dit mee? Doordat ik bij een ontwikkelingsorganisatie ben gaan werken, merk ik dat mijn eigen wereldbeeld enorm vergroot is. Maar dat de wereld in zichzelf daardoor een soort kleiner is geworden. En dat een Bijbels begrip als je naaste, dat is veel breder geworden voor mij. Hoe bedoel je dat? Nou, dat dus... doordat mijn wereld groter is geworden en ik gereisd heb, mensen heb ontmoet. Doordat je bij een ontwikkelingsorganisatie bent gaan werken, is je wereld groot. Ik snap het. Ja. En daarmee raakt nieuws als dit, raakt me meer, komt dichterbij. En dat komt door reizen, door verhalen en door situaties die ik daardoor natuurlijk ken. En een van die verhalen uit Oeganda is een meisje, Deborah, 9, 10 jaar, is inmiddels misschien. En zij woont met haar vader, moeder, broertjes en zusjes in zo'n huisje van 4x4. Nou, en dan stel ik me dat voor als je dus 2 jaar lang niet naar school kan. Het is al een gezin waar alle eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden. En inmiddels in de tussentijd is moeder de baan kwijtgeraakt. Vader die heeft veel minder werk. Ja, dan leef je op 16 vierkante meter met z'n achten. Dat heeft natuurlijk enorme impact. En het was begin deze week dus mooi nieuws dat die scholen weer open gingen. En tegelijk realiseer ik me, en was dat ook volop, de Volkskrant noemde het ook, het is eigenlijk het drama van de schoolsluiting. Want je realiseert je, miljoenen kinderen komen eigenlijk waarschijnlijk niet meer terug naar school. Want die zijn inmiddels of gaan werken, of heel veel tienermeiden zijn zwanger geworden daar. Waardoor ze een hele andere levenssituatie hebben. Dat is natuurlijk ongelooflijk dat zo lang is geweest. Ja, je zou zeggen dat school daar nog een veel belangrijke functie heeft, misschien wel dan hier. Ergens wel. Ja. Omdat het ook een veilige plek is. Omdat het een speelplaats is. Als je in een sloppenwijk woont, dan is dat ook natuurlijk anders op het moment dat je thuis moet zijn. Veel plekken geldt nog dat op school is ook waar je maaltijd krijgt. Kan dan een stuk crucialer zijn. En als dat er dan natuurlijk zo lang niet is. Dus deze week hadden wij de directeur van Compassion Uganda bij ons in een organisatie, een meeting. En die vertelde ook de impact daarvan op kinderen en jongeren. Dat is zo enorm. En ik... Dat treft me dan ook het meeste. En dat zie je bijna bij iedere crisis. Dat de meest kwetsbaren ook het meeste worden geraakt. En daar is dit wat mij betreft een groot voorbeeld van. En ik denk dus dat we zelf... Hoe ik het nu zie, denk ik, we moeten en we kunnen daarin volgens mij ook iets voor elkaar betekenen. En volgens mij is een hele mooie bijkomstigheid dat op het moment dat we ons wat meer verbinden aan elkaar en met elkaar, op die wereldschaal dus, dat we en ontzettend veel van elkaar leren, maar dat het ook veel van ons eigen leven relativeert. Dat heb ik dan als ik dit afgelopen week had ik toevallig de kinderen thuis, die zitten nog niet op school, maar op de opvang. Dat is dan een boel improviseren. Maar dit relativeert wel een heleboel. Zonder het te bagatelliseren, zeg maar, hoe de situatie hier is. Maar, want nu zit ik aan tafel met in ieder geval 2 mensen die werken bij een goede doelenorganisatie. Merken jullie eigenlijk impact van die coronapandemie dat we nog wel zicht hebben op wat er wereldwijd eigenlijk aan de hand is? Kijk ook even naar jou, Richard Groenema. Nou, dat proberen wij natuurlijk ook wel onder de aandacht te brengen als SDOK. En ik herken wel wat jij zegt, dat het je focus verbreedt. Hè? Als je kijkt naar heel veel kerken zitten natuurlijk nog steeds ook met 30 tot 50 man in de kerk. En dat was natuurlijk best wel lastig. Maar ik zeg ook vaak, je realiseer je wel dat er heel veel christenen uit de wereld in Somalië, Noord-Korea met 3-4 man altijd al hun diensten moeten houden zonder dat er een gebouw is. Hè? Dus dat relativeert wel even de situatie. Wie ben jij als het kerkgebouw dicht zit? In feite ben jij zelf de kerk. En dat vind ik ook wel een les van deze tijd. Dat je je veel meer realiseert dat het een verworvenheid is die zomaar weg kan vallen. En kun je het ook zonder doen. Dat vind ik wel een belangrijke les. Ja, en heb je kinderen? Ja, ik heb 3 kinderen. Hoe is dat dan als de scholen weer dicht zijn? Ja, dat is natuurlijk wel heel lastig. Laten we eerlijk zijn, dat is voor iedereen heel lastig. Dat vraagt heel veel van je. Maar het is wel goed om je dan weer eventjes in de spiegel te kijken. En dan te zeggen, hallo, op heel veel plekken in de wereld is het veel moeilijker. Maar dat neemt niet weg dat het ook voor ons allemaal lastig en irritant is. En dat het voor de kinderen veel beter is om naar school te gaan. Dat het duidelijk zijn. Ja, dat blijft staan in ieder geval. Je had nog iets, Roy? Ja, als we natuurlijk de situatie in Nederland kijken. Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie. Het eerste optreden van de nieuwe minister Kuipers, nieuwe minister van Volksgezondheid. En die haalde ook aan dat 2 op de 3 jongeren zich in Nederland eenzaam voelt. En hij zei, onze jongeren hebben het nodig om elkaar te zien en samen les te krijgen. Ze zijn extra kwetsbaar. Dus hij haalde ook aan wat de impact van lockdowns en van 2 jaar coronatijd hier in Nederland is voor kinderen en voor jongeren. En dat sloot wel aan bij een bericht wat vast niet toevalligerwijs ook op vrijdag werd gepubliceerd. En dat was, ik vond het best wel schokkend. 15% meer suicides onder jongvolwassenen tot 30 jaar. Dus in de leeftijd 20 tot 30 jaar een toename van 15%. En de oorzaak daarvan, die wordt niet direct 1-op-1 gelinkt. Ze zeiden ook dat je kan dat natuurlijk niet zo kort door de bocht zeggen van de oorzaak is de hele coronapandemie en alle maatregelen daaromheen. Maar er wordt wel degelijk een verband zeg maar, tussen die hele maatregelen gelegd. En überhaupt de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. En ik denk ook vaak, ja, je zal nu studeren. Er is toch echt helemaal niks aan in deze periode. Zeg maar. Al het leuke van het studentenleven, dat valt toch, ja, dat valt dat allemaal valt weg. Ja, er valt heel veel weg. En niet eigenlijk alleen in Nederland, maar ook in andere landen in Europa gebeurt dat. En je hebt een fragment meegenomen wat daarbij aansluit. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Ja, Roy. Wat horen we hier? Ik weet niet hoe jouw Frans is, maar een klein stukje ondertiteling erbij. Dit is Stromae, Belgische zanger. Die zat deze week bij... volgens mij was het gewoon het journaal. Het Franse journaal, ja. Ja, het 8-uur journaal. Het Franse 8-uur journaal. Nou, dat zou hier in Nederland niet gebeuren, maar hij sloot daar af. En er werd hem een vraag gesteld en hij begon te zingen. Ook een slimme promotiecampagne wel, want het was zijn nieuwe single die gelanceerd is. Maar die wilde ik niet per se daarmee promoten. Maar dit fragment werd veel gedeeld op social media afgelopen week. En waarom? Hij is een tijdje afwezig geweest als artiest. Heeft een burn-out gehad. En heeft daarin ook te maken gehad met zelfmoordgedachten. En dit lied, wat hij bezingt, dat gaat er ook over. Dus hij zegt, ik ben niet de enige die zich helemaal alleen voelt. En dat is al iets. Als ik mensen zoals ik telde, dan zouden we met zoveel zijn. Alles waaraan ik heb gedacht. Het is gek hoeveel mensen precies hetzelfde hebben gedacht. Maar zelfs dat helpt me niet om me minder alleen te voelen eigenlijk. En ik heb een paar keer zelfmoord overwogen en daar ben ik niet trots op. Dat zijn wat teksten. Dat is wat hij zingt, zeg maar. Wat we zojuist gehoord hebben. En het werd veel gedeeld. Ik denk omdat daarmee ook de kwetsbaarheid die hij laat zien en hoe hij zich opstelt, dat gewaardeerd wordt. Maar volgens mij is het ook, en er waren ook wel deskundigen die zeiden, het is zo belangrijk dat juist iemand die podium heeft, die een gezicht heeft, die bekendheid heeft, dat dit dus ook durft uit te spreken. Dat het leven flink tegen kan zitten. Dat het je in je hoofd flink tegen kan zitten. Nou, en daar gaat dit lied dus over. En zo sloot hij dus het 8-uur journaal in Frankrijk. Ja, heel bijzonder. En soms is muziek misschien ook maar beter dan praten. Dus we gaan sowieso zometeen het hele nummer luisteren. Dankjewel Roy Vogelaar voor deze nieuwtjes. Je bent lekker de rest van de uitzending ook bij ons. Superleuk. Dan nog even op een serieuze noot wil ik toch zeggen, als je aan zelfmoord denkt, praat erover. Bel dan met 0800-0113 of chat via 113.nl. Zometeen een gesprek over etnisch profileren, maar nu dus lijkt me toepasselijk om het hele nummer van Stromae te luisteren. Hier is L'Enfer. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Is de zondag. Prachtig, ja. Op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, won burgeractivist Mpanzu Bamenga de Mensenrechten Mensprijs naar aanleiding van zijn strijd tegen etnisch profileren. Het is met trots dat ik bekend maak dat de winnaar van de Mensenrechten Mens 2021 is geworden, Mpanzu Bamenga. Nou, vandaag is er bij ons de gast om hierover te vertellen. Welkom en gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Had je dit verwacht? Had ik dit verwacht? Nou, ik werd genomineerd door verschillende mensen. Dus daar kreeg ik een melding van. En even later kreeg ik een melding dat ik in de top 3 zat. En ja, dan maak je 1 op 3 kans, zeg maar. Dus, precies. En wat betekent deze prijs? Wat is het voor prijs? Ja, volgens mij is het een aanmoedigingsprijs. Dus dat betekent dat alle mensen die genomineerd zijn, daarvan heeft iemand gezegd van, goh, die houden zich bezig met mensenrechten. En uiteindelijk heb je een jury van deskundigen. En die kijken dan van, nou, wie heeft de meeste impact gemaakt. En het thema was racisme, strijd tegen racisme. En nou goed, ik heb eigenlijk sinds 2018 heel actief me bezig gehouden met de strijd tegen etnisch profileren. En dit was een soort aanmoedigingsprijs van ga vooral zo door. En dat vond, voor mij was het gewoon echt een enorme eer om zo'n prijs te krijgen. Een mooie erkenning uiteraard. En het is fantastisch, want nu ga ik ook nog meer samenwerken met het College voor de Rechten van de Mens, wat toch wel een belangrijk instituut is in Nederland als het gaat om de strijd tegen etnisch profileren, strijd tegen racisme. Ja, want dat is iets waar je zelf al je hele leven mee te maken hebt. Maar er was een moment op het vliegveld in Eindhoven wat een soort keerpunt was voor jou. Kun je vertellen wat daar gebeurde? Ja, inderdaad. Volgens mij zeg je dat. Ik heb daar mijn hele leven mee te maken. En toch gebeurde toen in eind april 2018 dat ik zelfstaande gehouden werd. Ik kwam uit een vrijheidslezing die ik zelf gegeven heb in Italië. Toen kwam ik terug naar Nederland. In mijn hoofd was ik aan het nadenken van wat ga ik op 5 mei zeggen. Want daar mocht ik ook spreken in Zwolle tijdens het bevrijdingsfestival. En het thema was verzet. Dus ik zat al helemaal in die sfeer van verzet, bij wijze van spreken. En toen gebeurde dat. Toen het bij mij gebeurde, dacht ik nog van, nou, ik stel wat vragen. Maar toen ik me omdraaide, zag ik dat er nog andere mensen staande gehouden werden. En die waren ook donker. Nou, toen begon ik echt vragen te stellen van hoe komt dit nou? En nou, ik kreeg... Ter plekke heb je gewoon gevraagd van hey, waarom worden juist wij nu staande gehouden? Ja, precies. Wat kreeg jij dan voor antwoord op? De precieze antwoord, dat zal ik moeten nalezen. Maar het kwam erop neer van, nou, we zijn op zoek naar mensen die geen Nederlanders zijn. En we zijn op zoek naar potentiële criminelen. Mm. Waarop ik zei van, goh, zien ze er allemaal donker uit? Hoe zit dat nou precies? Maar goed, ik stelde heel veel vragen. Maar gezien de antwoorden werd ik eigenlijk erop bevestigd dat mijn huidskleur een belangrijke rol speelde om er eruit te pikken. En dat heet etnisch profileren. Dat is verboden. Dat is een verboden vorm van discriminatie. Ja, precies. En ik zei al, je hebt er eigenlijk al heel je leven mee te maken. Waarom was dit een soort van de druppel dan voor jou? Ja, kijk, toen ik het zag, hè, de andere mensen die staande gehouden werden. Het zag er zo weerloos uit. Zo van, dit gebeurt mij regelmatig. Was je daar gewend? Sorry? Was je daar zelf aan gewend? Ja, dat is interessant, hè? Dat het bij andere mensen je misschien wel meer raakt dan bij jezelf. Bij mij in ieder geval wel. Hè? Want kijk, ik kan voor mezelf opkomen. En daarnaast heb ik een goede baan en ik heb een mooi netwerk. Dus ik heb hooguit een slechte dag, weet je wel. En de volgende dag ga ik gewoon weer verder. Maar anderen, dat heeft misschien wel meer impact. Hè, omdat ze zich misschien wel niet zelf kunnen verdedigen. Dat is één ding. Maar het andere is, het werkt ook stigmatiserend. Hè, dus het werkt ook door in de samenleving. Bijvoorbeeld mensen die stage willen krijgen. Die puur vanwege hun achternaam afgewezen worden. Geen stageplek kunnen krijgen op de arbeidsmarkt. Mensen die een woning willen krijgen, geen woning kunnen krijgen. En het heeft ook, weet je, zoveel talent gaat er eigenlijk verloren erdoor. En dat is allemaal wat zeg maar door me heen ging. Van op welke manier werkt dat door in de samenleving? Toen dacht ik van, nu laat ik het even niet zitten. En nu ga ik het aankaarten. En dan deed ik echt meteen, toen ik klaar was met dat gesprek, ging ik aan de tafel zitten. En toen begon ik te typen. Op het vliegveld nog. Ja. Begon ik te typen op social media. Wel wetende dat het heel veel reacties kan oproepen. Maar dat was voor mij een moment dat ik zei, ik ga het nu aankaarten. Daar zitten we hier. Ja. Wat deed dat? Je ging dat typen op social media. Dat bericht ging de wereld in. En... Ja. Nou, dat bericht ging de wereld in en ik merkte dat er heel veel mensen waren die ook hun eigen verhalen begonnen te delen. En zeiden van, goh, ik heb dit ook meegemaakt en dit maak ik ook vaak mee. Dus heel veel erkenning en heel veel mensen die me daarin steunden. En toen kwam ook heel veel media-aandacht erdoor. Ook de gelegenheid om mijn verhaal te vertellen. En daar reageerde ook in dit geval de Koninklijke Marechaussee op. En die bevestigde eigenlijk precies wat ik zei. Dat etniciteit een rol speelt, inderdaad. Niet wetende dat gewoon niet mag. En ook de minister bevestigde dat. Want er waren kamervragen die erover gesteld waren. Nou, dus op die manier werd iedere keer juist het beeld bevestigd dat etniciteit, vermeende afkomst of huidskleur echt een rol speelt bij het selecteren van mensen. En dat men vindt dat niet erg is en dat gewoon mag. Ja, en dus kwam er ook een moment waarop jij dacht, ik stap naar de rechter. En heb je een rechtszaak aangespannen tegen de staat? Ja, ik heb al heel vroeg een coalitie gevormd. Met verschillende partijen. Amnesty, Control Alt Delete, PILP van het NJCM, Radar. Dat is zeg maar een coalitie die ik gevormd heb van allemaal deskundige mensen die heel veel afweten van etnisch profileren. En uiteindelijk hebben we samen gezegd, na heel veel praten, ook met de leiding van de Koninklijke Marechaussee, we gaan nu een rechtszaak aanspannen. Juist ook omdat, kijk, in mijn geval was uiteindelijk mijn klacht gegrond verklaard. En weliswaar niet om de redenen die ik eigenlijk wilde, maar om een andere reden. Namelijk omdat ze het mij beter hadden moeten uitleggen. Hmm. En ze kunnen heel goed begrijpen waarom de schijn van etnisch profileren was ontstaan. Maar het zou in ieder geval niet het algemene regel veranderen. Dus dat betekent dat het eerst de volgende keer als ik daar weer ben, ja, word ik weer geselecteerd op basis van mijn huidskleur. Dus om dat te kunnen veranderen, daarom zijn we dus naar de rechter gestapt om eigenlijk de rechter te verzoeken om verbod op selectiebeslissingen op basis van huidskleur en verbod op risicoprofielen waarin etniciteit of vermeend afkomst of huidskleur erin staan. En ja, dit gaat, we hebben echt een heel kort fragmentje van wat de rechter toen uiteindelijk zei. Ja. De rechtbank oordeelt dus dat het gebruik van etniciteit bij MTV selectiebeslissingen niet in strijd komt met het discriminatieverbod van artikel 1 van het 12e protocol. Ja, dat is natuurlijk een heel kort fragmentje, maar eigenlijk oordeelt de rechter dus dat etnisch profileren niet per definitie discriminerend is, zolang etniciteit niet de enige reden is dat iemand uit de rij wordt gehaald. Ja. Vat ik het dan goed samen? Ja, nou goed. Je vat het. Het is natuurlijk heel ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld, ja. Om dat helemaal precies goed samen te vatten. Nou, daar komt het redelijk inderdaad op neer. En ook het feit dat er gezegd wordt, ja, er wordt etnisch geprofileerd. Maar ja, het is niet bewezen dat het structureel gebeurt. En daarom kunnen we geen algemeen verbod rechtvaardigen. Het is bijna alsof je zegt van discriminatie, een beetje discriminatie mag wel. Terwijl dat ik zou zeggen, ja, het is discriminatie of niet. En een beetje discriminatie bestaat niet. Dat zou eerder mijn stelling zijn. Maar daarnaast, wat ik heel kwalijk vind, is dat er eigenlijk ook gezegd wordt van, het feit dat je donker bent, ja, dat kan een reden zijn dat je hier niet vandaan komt. Terwijl dat wij nu in 2022 leven, diverse samenleving. Huidskleur zegt eigenlijk heel weinig in Nederland. Of je nou hier geboren bent of een Nederlands paspoort hebt of niet. Dus ik vind dat onterecht. En nog, ja, ik weet niet of het nog kwalijk, maar in ieder geval kwalijker. Zit je nog meer dwars? Ja, nou, ik vind ook wel vooral dat daar heeft de rechter weinig over gezegd. Maar dat speelt wel een rol, is natuurlijk ook het criminaliseren. Hè? Mm-hmm. Dus het feit dat je een andere huidskleur hebt, dat jou meer crimineel maakt. Hè? En ik stel dan altijd de vraag bij mezelf, van waarom accepteren wij een hogere pakkans voor bepaalde groepen mensen? Hè? Dus dat je zegt van, nou, weet je wat, jou sluit ik even uit en ik ga puur alleen maar controleren op jou, omdat je, weet ik veel, bruine ogen hebt of blonde haren of in dit geval donkere huidskleur heb. Ja, dat begrijp ik niet helemaal. Je gaf net aan dat je ook een gesprek hebt gevoerd met de leiding van de marechaussee. Hoe reageren zij dan op zo'n vraag als dit? Is dat dan iets waarvan ze zeggen, je hebt misschien wel een punt? Nou, inmiddels, dat weten we, heeft de leiding van de marechaussee gezegd, we willen dit niet meer. Hè? Dus door de hele discussie is er toch een soort van een bewustwording op gang gekomen. Waarvan ze zelf zeggen van, goh, we hebben gezien wat er in de maatschappij is gebeurd. Wij doen natuurlijk ons werk voor de maatschappij. Dus wij vinden dat we daarin ons standpunt moeten veranderen. Dus dat is wel een pluspunt. Wat niet zegt dat het niet meer gebeurt. En al helemaal niet als de rechtelijke uitspraak nog steeds is wat het nu is. Want dat betekent wel dat de rechtelijke uitspraak dit legitimeert. En dus vandaar dat wij ook in hoger beroep gaan om te zorgen dat de uitspraak van de rechtbank, dat teniet wordt gedaan. Ja, nu vraagt luisteraar Lotte in de Radio 1-app. Goedemorgen, er zijn zoveel deskundigen en er is nog nooit wat aan gedaan. Hoe kan dat? Ja, nou, er wordt veel aan gedaan. Misschien horen we er niet zoveel over. Ja, misschien. Er wordt wel veel aan gedaan. Die partijen die ik net noemde, werken daar heel hard aan. Maar soms zie je wel dat heel veel mensen hebben daar weinig vertrouwen in. Hè? Van, hey, ik ga een klacht indienen en dat levert wat op. Hè? Of ik word daadwerkelijk gezien tijdens zo'n klacht. En daarom is deze zaak denk ik ook belangrijk om te laten zien, ja, het helpt. Hè? Als je kijkt naar heel veel beleidsveranderingen die er zijn geweest in de afgelopen jaren, dan zie je hoe belangrijk verhalen zijn. Volgens mij, jullie als journalisten moeten dat weten, dat storytelling natuurlijk heel belangrijk is om om zaken, zeg maar, helder te maken. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. Dat gebeurt ook jaren in, jaren uit. En allemaal goedgekeurd en gelegitimeerd ook door de rechterlijke macht. Terwijl dat die juist controle moeten uitoefenen. Terwijl die juist de burgerrechten zouden moeten bewaken. Maar totdat er op een gegeven moment verhalen echt naar boven komen en En dat kan toch wel een soort verandering teweeg brengen, absoluut. Ja, Richard, hoe luister jij hiernaar? Nou, ik vind het wel heel bijzonder dat je zeg maar op één moment dat je daar wordt vastgehouden, dan een actie begint, wat uiteindelijk leidt tot een gerechtelijke uitspraak. Nou, daar heb ik heel veel respect voor. Ik zat me wel af te vragen, heeft het nou opgeleverd wat jij zelf toen misschien in je hoofd had? Of had je nog veel meer verwacht? Want je weet natuurlijk dat het allemaal heel weerbarstig is en dat het een heel lastig issue is natuurlijk. Ja, ja. Ja, zeker. Maar we zijn er nog niet, hè, voor alle duidelijkheid. Want je gaat nog in hoger beroep. Nee, ja, zeker. Ja. Zeker. Het heeft zeker opgebracht. Eigenlijk veel sneller dan ik had verwacht. Hè, want 3 jaar tijd een dergelijke verandering vind ik best wel snel. Zeker. Ik heb zelf ooit stage gelopen in de Tweede Kamer. En daar heb ik een studie gedaan naar het familierecht. En daar zag je bijvoorbeeld de ontwikkeling van het homohuwelijk bijvoorbeeld. En daarin zag je bijvoorbeeld dat in de jaren 80 waren er 2 vrouwen die wilden graag trouwen. En dat mocht niet van de ambtenaar van de burgerlijke stand. En toen gingen ze naar de rechtbank. En de rechtbank zei, nee, dat kan niet. En toen gingen ze naar het gerechtshof. En die zei, nee, dat kan niet. Toen gingen ze naar de Hoge Raad. En de Hoge Raad zei, nee, dat kan niet. Maar uiteindelijk leidde dat wel tot een discussie in de samenleving in Nederland. Waardoor Nederland wel het eerste land werd dat het homohuwelijk heeft erkend. Dus zo kan het gaan. En dat vloeit voort uit het feit dat er dus kennelijk ook bij de rechter 3 keer is gezegd, nee, dat kan niet. Mm. Maar dat heeft niet ervoor gezorgd, of in ieder geval, dat heeft er wel voor gezorgd dat er dus discussie kwam. En ik vind dus dat die discussie heel belangrijk is. Wil je dingen veranderen, wil je mensen raken, dan zul je dus met elkaar in verbinding moeten komen. En dan zul je elkaar moeten luisteren en elkaar ook moeten helpen groeien. En dat is wat er de afgelopen 3 jaar wat mij betreft is gebeurd. En is er in de praktijk ook iets verbeterd in de afgelopen jaren? Als het gaat om etnisch profileren. Denk je trouwens, je zit aan tafel met 3 witte mensen. Doen wij aan etnisch profileren? Nou, kijk, ik denk dat iedereen, dat er al sprake is van onbewuste vooroordelen. Dat heb ik. Dat heeft iedereen. En aan de hand van je onbewuste vooroordelen, ja, dan kun je toch op een bepaalde manier handelen zonder dat je dat weet. Om te voorkomen dat je daarin bijvoorbeeld discriminerend handelt, is belangrijk om daar bewust van te zijn, van je onbewuste vooroordelen, zodat je dat in de toekomst kunt voorkomen. Dus ik denk niet dat er iemand is die daarvan, die dat van vrijgesteld is of wat dan ook. Alleen de impact van een laten we zeggen, politieambtenaar of een marechaussee of een overheidsambtenaar, of die nou bij de Belastingdienst werkt of beleid maakt, is natuurlijk veel groter dan, dan ik, die misschien een ander soort type werk heb. En dus, wat mij betreft, heeft de overheid daarin een grotere verantwoordelijkheid om daar goed naar te kijken. En is het zo dat je toen je op het vliegveld achter je laptop ging zitten en een paar tweetjes of zo verstuurde, had je toen al het idee van, oké, ik ga een hele lange adem nodig hebben voor dit proces? Ja, eerlijk gezegd wel. Ik heb het wel, inderdaad, dat ging wel door mijn hoofd heen. Van, oké, ik ga dit tweeten. Weet dat er heel veel reactie kan komen. Leuk en niet leuk. Dat moet je wel inderdaad accepteren. En weet ook dat dit, tenminste, je weet natuurlijk niet hoe lang het gaat duren. Maar ik heb het wel bedacht van, dit kan nog wel eens lang duren. En wat ik nu schrijf, moet ik over 10 jaar nog steeds achter kunnen staan. En nou, zo heb ik dat geschreven. Mooi. En je mag jezelf nu 1 jaar lang de mensenrechtenmens van, 2021 staat hier. Klopt dat dan? Ja. Van vorig jaar dus eigenlijk. Maar goed, je bent een jaar lang de mensenrechten. Een jaar lang, totdat er weer een nieuwe komt. De enige volgend echte. Jaar. Of dit jaar eigenlijk, eind in december. Ja. Heb je plannen? Nee, ik heb helemaal geen plannen. Dus het is helemaal blanco. En wat dat betreft, ik werk dagelijks aan het verbeteren van de situatie van ongedocumenteerden. Dat zijn mensen zonder verblijfsvergunning. En wat wij doen is in samenwerking met het Rijk en de gemeente en maatschappelijke organisaties proberen wij deze mensen een toekomstperspectief te bieden, of in Nederland of in land van herkomst. Dus dat is mijn dagelijkse werkzaamheden. En alles wat ik daarnaast doe, of dat nou gemeenteraad is, of etnisch profileren, Nou, dat doe ik omdat ik graag nog een extra bijdrage wil leveren in de verbetering van de wereld. Mooi, dankjewel. En succes daarbij. Dankjewel. Bedankt ook voor je komst, dus Banzu Bamenga. Ja, in zijn podcast De Stem geeft Richard Groeneboom een podium aan unieke, bemoedigende en inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Straks spreek ik hem hierover, maar eerst luisteren we naar Lois Lane met It's the First Time. De Zondag. Ja, dit is de zondag en het is vandaag de dag van de godsdienstvrijheid. Gelukkig zijn we in Nederland vrij om te kiezen waarin we wel en niet geloven. Maar wat als je die vrijheid helemaal niet hebt? Voor Richard Groeneboom, journalist en woordvoerder van Stichting De Ondergrondse Kerk, SDOK, is dit een bekend verhaal. Over de verhalen die hij tegenkomt maakt hij een podcast, De Stem. Ja, welkom Richard. Ja, dankjewel. Jij begon ooit hier bij Radio 1 en je reisde de hele wereld over om verhalen te maken, ook over vervolgde christenen. Waarom wilde je juist die verhalen vertellen? Nou, dat zijn verhalen die mijzelf echt wel veranderd hebben. Ik weet nog heel goed. Het is eigenlijk het beginpunt geweest voor mij, voor mijn betrokkenheid bij vervolgde christenen. 2008. Ik zat toen nog bij Radio 1. En ik Ik ben toen naar India gegaan om daar een reportage te maken over de aanslagen op zo'n 100 christenen die waren vermoord door extremistische hindoes. In India zie je dat extremistische groeperingen heel veel invloed hebben en eigenlijk vinden dat India is voor de hindoes, is geen plek voor christenen. Ze hadden daar flink huis gehouden. Dus je kwam daar echt, en wat ik daar aantrof, dat raakte me. Ik zat daar in een ziekenhuis met een voorganger, een dominee van in de 70 die zijn been was afgehakt. Een meisje van 14 die was verkracht, in brand gestoken, zichzelf had weten te blussen met een emmertje water. Allemaal in één week tijd. Hè. Een begrafenis bijgewoond van een man die was vermoord. Voor een paar minuutjes radio uiteindelijk. Voor verschillende reportages. Oh, ja. Maar het was wel de moeite waard. De waard om het verteld te worden uiteraard. Maar wat mij zo raakte was de manier waarop deze christen die ik ontmoette omgingen met wat ze meemaakten. Je zou denken, boosheid, haat, kwaad. Maar ze spraken over vergeving. Zo'n dominee die dan zijn been was afgehakt, die zei, ik vergeef ze, want Jezus die leert ons ook om te vergeven. Dan denk je van, zegt zo'n man dit nou omdat ik hier sta? Omdat je hoort het zo te zeggen. Goede is om te zeggen. We weten allemaal, als je christen bent, ik weet het ook, het staat in de Bijbel, dat is wat Jezus ons leert. Maar doe het maar eens als je in een situatie komt waarin je zegt, dat kan ik eigenlijk niet. Dus ik ben toen een jaar later ook nog een keer teruggegaan om eens te horen van hoe staan die mensen daarna nu in? Hè? En wat mij toen zo trof, inderdaad, dat ze nog steeds daar zo in stonden. En dat die ene man, die voorganger waar ik je net over vertelde, die vertelde mij toen dat de overheid een bijeenkomst had georganiseerd om verzoening te bewerkstelligen tussen hindoes en die christenen. En die man was er ook naartoe gegaan. Dus jij kunt zeggen, ik ben nog helemaal niet aan toe, wacht nog maar eventjes. Maar wat was nou het geval dat die extremisten die waren niet komen opdagen? Want zeiden, dat is gewoon goed wat we gedaan hebben. We hebben maar geen zin om met die man te praten. Terwijl deze man dus echt wel de moeite had genomen om te komen en weer inderdaad sprak van Jezus roept op om te vergeven. En dat heeft mij wel geraakt. En dat is het beginpunt geweest. En daarna ben ik meer gaan reizen. Omdat ik bij die verhalen en de ontmoetingen met die mensen iets zag van wat Jezus ons leert van navolging van hem. En dat inspireert mij. En dat is iets waar ik zelf elke dag nog heel veel van leer. Ja, en dus heb je de overstap gemaakt op het duur van journalist naar Stichting de Ondergrondse Kerk, SDOK? Ja, klopt. Ik ben eerst bij de EO thema christenvervolging meer aandacht gaan geven, veel gaan reizen. En toen op een gegeven moment kom je ook met organisaties in aanraking zoals SDOK. Een organisatie die zich inderdaad wereldwijd inzet voor vervolgde christenen. Want het gebeurt niet alleen in India. Nee, dat gebeurt in heel veel landen. Naar schatting worden er wereldwijd tussen de 300 en 350 miljoen christenen vervolgd vanwege hun geloof. En dat komt in heel veel landen voor. In Afrika, landen als Nigeria, India dus natuurlijk, Eritrea. Noord-Korea niet te vergeten, die al jarenlang met stip op nummer 1 staat op de ranglijst van landen waar christenen worden vervolgd. Dus dat komt wereldwijd op heel veel plaatsen inderdaad voor. Ja, want sorry, ik onderbrak jou, want je ging net vertellen dat je inderdaad bij SDOK ging werken. En wat voor soort organisatie is dat? Nou, het is een organisatie die wereldwijd dus vervolgde christenen ondersteunt. Dus praktische steun geeft aan christenen die het slachtoffer zijn van bijvoorbeeld een aanslag. Medische hulp. Maar het kan ook juridische hulp zijn. Omdat heel veel mensen in die landen geen idee hebben wat hun rechten zijn. Ook om in een juridische zaak gewoon recht te krijgen. Maar ook heel veel andere manieren. Opvang van weduwen die vaak slachtoffer zijn geworden omdat hun man is vermoord. Kinderen, bijvoorbeeld in landen als Nigeria, worden vaak ook kinderen slachtoffer omdat een of beide ouders vermoord zijn, getraumatiseerd zijn. Dus op die manieren proberen we ook christenen wereldwijd te ondersteunen. Wat zijn jouw werkzaamheden dan? Want je vertelde net een voorbeeld van, je was in India een week en je vertelde die verhalen. Maar wat doe je dan? Ik ben woordvoerder, dus het is mijn mijn taak om de verhalen van vervolgde christenen in Nederland te vertellen. Ook om betrokkenheid te creëren onder met name ook christenen in Nederland, zodat er ook groei is in gebed en betrokkenheid. Dat is aan de ene kant. Maar aan de andere kant, dat vind ik ook heel belangrijk om christenen in Nederland, de kerk in Nederland, toe te rusten. Van je bent christen, maar hoe geef je dan nog handen en voeten? En wat kun je daar nou van leren? En ik vertelde natuurlijk net al even iets van wat ik daarvan geleerd heb als het gaat om vergeving. Maar zo zijn er heel veel thema's waar wij denk ik heel veel van kunnen leren als christenen in Nederland. Ja, Roy, ik zie jou knikken. Ja, je haalde net al eventjes aan, die hele lockdowntijd. Kerken in Nederland die niet omdat ze vervolgd worden, maar omdat er gewoon niet de mogelijkheid is om bij elkaar te komen. En ik ben wel benieuwd, wat is wat jou betreft soort een van de lessen die we daarin als kerk in Nederland leren van de kerk, daar waar vervolging is? Nou, wat ik een hele belangrijke les vind, dat heb ik toen ook wel gezegd in het begin, toen met name al die kerken dichtgingen en heel veel kerken met de handen in de haar zaten, zeiden van ja jongens, wat overkomt ons nou? En wat ik leer bij bijvoorbeeld de christenen, de kerk, dat is niet een gebouw met een haantje erop, maar de kerk, dat ben jij. En dat zijn gewoon mensen die bij elkaar komen, bidden, de Bijbel lezen en met elkaar gewoon gemeente zijn. Op het moment dat je ziet de kerk is een gebouw, ja, dan heb je een probleem, want de kerk is dicht en dan houdt het op. Wat zie je in landen als bijvoorbeeld China? Nou ja, er zijn ook heel veel restricties nu. En dan zie je dat juist die huiskerken floreren. En dat er daardoor ook veel meer kerken ontstaan. Mensen moeten splitsen, want ja, als het meer is dan 20... dan mag het niet meer van de overheid. Maar dat betekent dat je een nieuwe kerk begint. En die gaan weer het evangelie delen met anderen. Ontstaan er meer kerken. Dus als het gaat vanuit missionair perspectief, is het eigenlijk veel beter. Dus misschien is het wel heel goed wat er nu gebeurt. Ontstaan er meer kerken. Wat ik dan wel interessant vond, afgelopen week las ik dat ergens in Los Angeles een kerk met zo'n 10.000 leden. Die hebben nu besloten om alleen nog maar online te gaan. Ze zeggen, nou weet je, het is eigenlijk voor altijd. Oh, ja. Eigenlijk gaat het goed, onze diensten worden goed bekeken. Oh, lieve help, wat een slechte keuze eigenlijk. Ga gewoon je kerk opsplitsen. Begin gewoon met kleine groepjes in wijken. En op die manier deel het evangelie met je buren. Toon eigenlijk wat Jezus ons leert in de Bijbel. En op die manier groeit de kerk. Maar niet om met z'n allen voor een scherm te gaan zitten. Maar doe het gewoon zelf. Dat lijkt me een heel veel betere optie. En dat is wat ook vervolgde christenen leren. In Noord-Korea, waar ze in 4-5 man bij elkaar komen. En wij gaan op snel zitten piepen als het nu wat langer duurt. En ik kom op. Dat probeer daar ook... Ja, daar ook je lessen uit te trekken. Of volgens mij ook voor de luisteraars die niet naar kerk gaan, dan kunnen ook wel zeuren in Nederland als de muziek niet goed genoeg is. Of ja, de boodschap staat ons niet helemaal aan. Moeilijk. Zeker. Ja, nee, dat klopt. Dus in die zin is er heel veel te leren ook van hoe je met... als dingen gewoon anders lopen dan jij denkt dat het loopt. Wij denken vaak dat heel veel dingen maakbaar zijn. Nou, is er iets is wat deze afgelopen 2 jaar heeft geleerd, dat dingen niet maakbaar zijn. Nou, dat zul je ook meer merken in je werk. Die mensen die zijn met veel minder ook tevreden. En zijn veel flexibeler als dingen eens anders gaan. En zijn niet gelijk helemaal in de paniek. Ja, wat ik mooi vind, als je die werelden aan elkaar kan verbinden, dan heb je elkaar vaak zoveel te geven. Dus dat daar zit vaak, merk ik, een soort misvatting in ons hoofd in eerste instantie. En ik kan me voorstellen dat dat met de vervolgde kerk ook zo is. Dat als jij de verhalen hier deelt in kerken of bij groepen christenen hier, dat die christenen in de mode schieten van, oh, dan, wat kunnen wij voor hen betekenen? Ja, nee, maar er zit dus een hele gelijkwaardigheid in. Want wij kunnen juist, zij kunnen zoveel voor ons betekenen. Absoluut. En dat is altijd wat ik zeg. Hè. Het is niet zo van, oké, ik geef 50 euro en ik heb weer een beetje slecht gevoel afgekocht. En ik heb die arme, zielige, vervolgde christenen geholpen. Maar nee, het is echt wederkerig. En wij leren echt heel veel van hen. En ook het besef dat je gewoon, ook als christen, ook tegenwind te maken, daarmee te maken kan krijgen. Dat is wat in de Bijbel staat. En ik merk ook nog wel eens onder christenen in Nederland soms een gevoel van, ja, oké, als dingen in de samenleving veranderen, allerlei discussies, waarbij christenen natuurlijk ook wel eens denken, oh, wat komt er op ons af? Ja, het staat in de Bijbel. Zoals ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook jou vervolgen. Dat is wat Jezus zegt. Dus schiet niet zo snel in de paniek, maar realiseer je ook dat het volgen van Jezus ook consequenties heeft. Hmm. Ja, en over die verhalen en die consequenties maak je een podcast, De Stem. Ja. En je hebt ook een aantal fragmenten meegenomen. Laten we gewoon gelijk gaan luisteren naar het eerste fragment. I've forgiven the Taliban because I didn't know what they were doing. Ik heb de Taliban vergeven omdat ze niet wisten wat ze deden. Door te vergeven draag je het oordeel over een persoon over aan God. Want God is onze echte rechter. Ik leg het vaak aan mensen als volgt uit. Als je niet wilt vergeven, drink je als het ware vergif en wacht je tot de persoon doodgaat. Maar dat gaat nooit gebeuren. Jij wordt opgegeten. En daarom kun je het beste vergeven en de betreffende persoon loslaten. Ja, wat kun je ons over deze vrouw vertellen? Wat is er met haar gebeurd? Ja, indrukwekkend verhaal. Dit is Hannelie Groenewald. Dat is een vrouw die samen met haar man Werner een aantal jaren in Afghanistan heeft gewerkt. Waarbij ze ook het evangelie deelde met moslims daar. Nou, uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat er een aanslag is gepleegd. Toen zij die dag niet thuis was, waarbij haar man en beide tienerkinderen van 14 en 16 jaar zijn neergeschoten door de Taliban. Is een afschuwelijke gebeurtenis. Ik heb haar zelf ook gesproken. En wat mij dus ook zo raakt, ook in dit verhaal, dat je dan spreekt over vergeving. Nogmaals, dat is een Bijbels principe, dat is wat Jezus ons leert. Maar om dat inderdaad in de praktijk te brengen, als je hele gezin vermoord is, je man en 2 kinderen. en dan ook een les geef die ik heel belangrijk vind. Want ik geloof dat precies wat zij zegt, op het moment dat je met haatgevoelens blijft zitten, uiteindelijk ben jij degene die kapot gaat en niet diegene die, die je zou willen benadelen of daarmee zou willen veranderen. Dus dat vind ik wel een hele diepe les, ook voor mezelf. Ik denk dat we die allemaal kunnen toepassen, wie je ook bent en wat je situatie ook is. Ja, en hoe komt het dat in, als we iets meer meta kijken, dat juist in landen waar dat christendom onder druk staat, dat de kerken dan vaak groeien? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat juist in de moeilijke omstandigheden mensen in toch een intensere contact met God gaan hebben. Om in de nood leert bidden, zeggen ze wel eens. Mm-hmm. Maar ik denk in de praktijk dat het ook wel zo is dat je in moeilijke omstandigheden veel meer op God wordt teruggeworpen. Veel meer met God leeft. Waardoor ook dat geloof door de moeite heen gewoon sterker wordt. En dat anderen die overtuiging dan ook proeven. Van hey, die hebben iets wat ik niet heb. En dat hoor ik ook vaak juist in die gebieden. In India bijvoorbeeld ook. Daar komen op dit moment heel veel ook hindoes die christen worden. Die dan ook vaak ook tegen mij zeggen. Als je dan vraagt van joh, wat was voor jou nou de reden om christen te worden? Ja, ik zag iets bij die christenen wat ik niet begreep. Dat ze haat beantwoorden met liefde. En dat ze eigenlijk totaal iets anders lieten zien dan je zou verwachten. En ik denk uiteindelijk dat juist door de moeite heen God zich wel laat zien. Dat is natuurlijk wel zo'n grote vraag van ja, het waarom van het lijden. Daar hebben we allemaal geen antwoord op. Maar wat ik wel zie, dat in het lijden God wel aanwezig is. En juist deze mensen het zijn licht laat zien op de meest moeilijke momenten. En dat zorgt ervoor dat ze ook dat licht verspreiden met anderen. Mooi. En we denken nu, we hebben het nu over landen ver weg. Maar het komt ook voor in Nederland. Daar heb ik ook een fragmentje van. Persoonlijke berichten wordt gestuurd en via Messenger of mensen die mijn nummer ook kennen, die sturen gewoon een berichtje. Jij gaat naar de hel, jij gaat het dood, jouw kop binnenkort zie je naast op de stoep. Zo zulke berichten krijgen wij. Vroeger was er geen mobiel en internet. Kwamen onze bestenigen midden in de nacht, een kogel door de ruit. Kogel door de ruit? Ja, dat gebeurde een aantal jaren geleden. Ja, waarom wilde je dit fragment? Nou ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dit is heel heftig. Ja, dit is heel heftig. Hè? En dan denk je, ja, hij is weer ergens in Afrika of Azië geweest. Maar dit is dus gewoon Rotterdam. Dit is Faridun Fouad. Dat is een Nederlandse Koerd die samen met zijn vrouw evangelisatiewerk doet onder Koerdische moslims in Rotterdam. En dus dit soort dingen naar zijn hoofd krijgt. En dat is natuurlijk heel heftig. En tegelijkertijd gaat hij ook wel door. Omdat hij echt overtuiging heeft. Hij is zelf moslim geweest, is christen geworden. En dat heeft zijn leven zo veranderd. Heeft vrede ervaren. Hij zegt van nou, dat wil ik ook anderen vertellen. En dat raakt mij wel. De moed ook om door te gaan. Ondanks alles wat hij dagelijks meemaakt. En heb jij er een beeld van of dit een uitzondering is? Of is dat dit op grotere schaal ook gebeurt in Nederland? Ik denk dat het zeker meer gebeurt. Ik hoor die verhalen meer. Hoe groot die schaal is, weet ik niet. Omdat het ook vaak, trouwens in asielzoekcentra gebeurt het ook. Daar hoor ik ook heel veel berichten van. Hè, dat christenen daar lastiggevallen worden door extremistische moslims. Die zelfs ook in asielzoekcentra actief zijn. Dat sowieso. Maar er komt zeker meer voor. En dit is nog steeds praktijk van de dag. Hè? Want hij wordt nog steeds via online berichten bedreigd. En dat is een realiteit die gewoon hij altijd waar hij mee moet leven. Ja, en nu begrijp ik dat we het natuurlijk vooral over christenen hebben. Gebeurt het ook andersom? Je bedoelt dat christenen ook... Ja, dat komt ook voor. Kijk naar een land als Nigeria. Of Nigeria, ja, daar heb ik ook verhalen gehoord waar ook christenen soms ook moslims lastigvallen. Dat zijn dan vaak ook wel echt reacties op aanslagen die zijn geweest. Je moet je voorstellen, zijn daar duizenden christenen daar vermoord door Boko Haram en extremistische Fulani-herders. Dus daar zijn ook christenen die soms terugslaan. En er zijn vaak, het is heel complex in dit soort landen, hè, want er spelen ook etnische dingen waarbij conflicten worden uitgevochten onderling. Dus ja, het is niet zo dat daar christenen alleen het slachtoffer zijn. Hoewel, ik geloof wel dat dat wel in een kleinere schaal gebeurt, zeker. En dat dat meer uitzonderingen zijn dan dat de regel is. Ja, precies. En we hoorden net dus het fragment van Faridun in Rotterdam. Wat kunnen jullie dan voor hem betekenen? Wij proberen ook christenen zoals hij en anderen ook praktisch te ondersteunen. Ook met het werk wat ze doen. ook gewoon moreel te ondersteunen. Door gebed, dat vinden we ook weer heel belangrijk. Hè? Ook alle organisaties en mensen waar wij mee samenwerken wereldwijd, is dat een heel belangrijk component. Dat we regelmatig ook bellen, hoe gaat het met je? En dat we met ze in gebed gaan. Want ze kunnen zich soms ook heel eenzaam voelen. Staan ook op een hele eenzame positie. En daarom is ook die betrokkenheid in gebed ook gewoon wel heel belangrijk. En wat nu als ik luister en ik geloof niet en ik denk, ja hoor, ga je bidden? Kun je uitleggen wat dat kan betekenen voor een gelovige? Wat het kan betekenen is dat ze in ieder geval allereerst weten dat ze er niet alleen voor staan. En ik weet tegelijkertijd ook dat dat echt iets verandert. Om een heel praktisch voorbeeld mag noemen. Een collega van me die heeft 14 maanden in Soedan vastgezeten met IS-strijders. Die daarom zwaar martelde. Heel heftig verhaal. Zal ik niet te veel over zeggen. Het gaat lang duren. Maar wat het bijzondere was, dat hij s'avonds altijd om 9 uur rustig kon gaan slapen met al die IS'ers in zijn cel. En hij snapte het zelf eigenlijk niet. Want dat was een hele bedreigende omgeving. Toen kwam hij later terug in Tsjechië. En toen bleek er in zijn gemeente elke avond mensen om 9 uur voor hem te gebidden dat hij rustig zou slapen. En voor hem was dat zo'n bevestiging. Ja, gebed heeft kracht en kan echt dingen veranderen. En dat was voor hem ook een soort wake-up call. Van ja, ik zeg wel eens, ja, ik zal voor mensen bidden, maar dan vergeet ik het weer. Maar dat het gebed echt enorm krachtig is en dingen kan veranderen. Dus nou, een heel praktisch voorbeeld, denk ik. Ja, mooi. En nog een andere praktische vraag. Heeft de coronapandemie nog invloed gehad op jullie werk? Zeker wel, ja. Je ziet dat in bepaalde landen, zoals India, Pakistan, Bangladesh, dat christenen vaak achter worden gesteld bij de hulpverlening. Omdat dan vaak, omdat je christen bent, je gewoon geen hulp krijgt. Dus ook daarin hebben we als SDOK ook projecten waarbij we juist specifiek christenen helpen, die dan vanuit overheidswegen geen hulp krijgen. Dus zeker op die manier zie je wel dat echt zijn impact heeft gehad. Ja, en in een interview met Andries Knevel zei je ooit dat vervolgde christenen je altijd weer verrassen en inspireren. Ja. We hebben natuurlijk al wel een paar lessen gehoord, maar doe er nog eentje. Wat zij mij ook wel leren om, wil heel meer vrijmoedig, denk ik, gewoon ook over te vertellen waarom ik geloof en wat het voor mij betekent. Ik denk dat ik dat vroeger een beetje lastig vond. Hè, van misschien vinden mensen dat ook wel een beetje vreemd. En mensen die helemaal niets met het geloof of christendom hebben. Ja, waarom zij dat niet doen? Als jij zelf gelooft dat datgene wat jij, wat jouw leven veranderd is, dat het ook voor een ander heel levensveranderend kan zijn, wees daar gewoon open over. Ook naar je buren, wie dan ook. Dat is wel heel erg praktisch wat mijn leven heeft veranderd. Ja. En als het reizen weer makkelijker wordt, welk land staat dan bovenaan je lijstje? Ik heb niet specifiek één land wat bovenaan mijn lijstje staat. Ik heb er wel verschillende landen waar ik nog graag naartoe zou willen gaan. Bangladesh is ook wel één land waar ik zelf nog graag eens naartoe zou willen. Waar je ziet dat christenvervolging ook wel een groeiend probleem is. Waar SDOK ook verschillende projecten uitvoert. Dus daar zou ik graag nog eens naartoe willen. Land als Kameroen. Trouwens ook een land waar je ziet dat Boko Haram ook heel actief is. We moeten zo stoppen. Ik heb nog heel kort een luisteraarsvraag die zegt, dat is Marlies, die zegt, ik heb eigenlijk nog nooit van jullie gehoord. Hebben jullie ook een website? Zeker. Ga naar www.sdok.nl. Nou, mooi. Dankjewel voor je komst, Richard Groeneboom. En op die website kun je nog veel meer informatie leren lezen. We gaan weer richting het einde en we luisteren naar het gedicht van Bas Derks. Ik pest niet, ik discrimineer niet, ik moord niet. Ik kijk alleen toe of weg wanneer ik er zelf geen last van heb. Vaak geen idee hoe huidskleuren levens bepalen. Gelijk geschapen, maar ongelijk benaderd. Het is niet leuk om te weten, alleen al door mijn witte vel zit het leven mij veel minder tegen. Maar toch, ondanks het geluk, de privilege om te zwijgen, weg te kijken, hoeft het daar niet bij te blijven. Elke dag dat ik heb weggekeken, heb ik elke keer een nieuwe kans gekregen een eerlijkere wereld na te streven. Tijd om op te komen voor degene die niet op basis van daden of karakter, maar op iets dat niet verandert, plots anders worden behandeld. Ik spreek me uit. Tegen pesten, tegen racisme, tegen moord. Niet omdat ik al deze dingen doe, maar zolang ik zwijg, stem ik toch een beetje toe. Ja, dankjewel Bas Derks voor het toepasselijke gedicht Huidskleur. Dank ook aan mijn gasten Richard Groeneboom van SDOK, burgeractivist Mpansu Bamenga en sidekick Roy Vogelaar. Zometeen hoort u Vroege Vogels, gepresenteerd door Menno Bentveld. En wij zijn er volgende week weer. Nou, graag tot dan en voor nu een hele mooie zondag. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel.